ये प्रश्न आया है कि धन संग्रह करना बाधा है, धन संग्रह में काम हो, धन संग्रह मत करो, कभी उम्र भी नहीं कहा मैंने। आप कहते हो धन संग्रह मत करो, उम्र भर में कभी मैंने नहीं कहा है कि धन संग्रह मत करो। मेरी जितनी टेप है वो सुन लो, या मेरे से पूछो मैं कह देता हूँ, या सुनने वाले को पूछो आप कितने वर्ष से सुनते हैं, कितने वर्षों से सुनते हैं आप, तीस वर्षों में कभी कहा है क्या धन संग्रह मत करो? तुम कितने वर्षों से भी? ये 45 वर्षों से सुनता है मेरी बात, कभी धन संग्रह मत वो कहा है? तो फिर मत क्यों मेरे पर आरोप करते हो? धन संग्रह को आज के बाद आपके भाई बताया गया, धन संग्रह के बाद अब नहीं बताते हुए। मैं कहता हूँ तो धन के गुलाम क्यों बनते हो? गुलाम बन लो, पाप करते हो, ये क्यों करते हो? धन संग्रह बाद मैं कभी कहा ही नहीं कि धन संग्रह मेरा काम कर चला। अच्छा धन संग्रह मैं मना नहीं करूँ तो धनी बन जाओगे? कौन आदमी बताओ कि मैं मना ना करूँ, मैं करूँ जा, मैं मना नहीं करता धन संग्रह का, वे तो धनवान बन गए। धनवान में आपके हाथ की बात है, आप कृपानाथ कृपा करो, शांति सुनो मेरी बात, पीछे मेरे बोलो, मेरी बातों को काटने पर खंडन करने पर मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरी बातें सुनते नहीं ठीक तरह से, मेरी बातें सुनकर मेरी बात का खंडन करो, मैं राजी होऊंगा, मेरे प्रसन्नता होगी। किस बात की? कि मेरी बातों समझे तो है, खंडन करने से मेरी प्रसन्नता होगी। किस बात की? कि मेरी बात समझ तो गए, मेरे किस बात आनंद होगा? आप समझते हो, खंडन करो मेरी बात को। कहते हैं धन संग्रह का खास बात बताया गया, लेकिन गृहस्थ में बिना धन संग्रह के गृहस्थ का चलाना असंभव है, तो मैं मना नहीं करूं, धनी बन जाएगा सभी, कैसी बात उठ बता कर है? मैं मना नहीं करूंगा, धन से मत करो तो मना नहीं करूं तो बन जाएगा, धन संग्रह मना कर दो धन रह जाएंगे, ये है संभव? बिल्कुल बिना सोची बात कर रहे हैं, नाग मेरे पर कलंक लगा रहे हैं। 45 वर्ष सुनता है ये, कभी मैंने धन संग्रह का मना किया हो तो बोलो? बच्चों की पढ़ाई, जीवन का यापन, संबंधी सामान, व्यापार, शादी, बिना धन संग्रह कैसे बनेगी? तो क्या गृहस्थ के कर्मों में धन चलाने की धन संग्रह भी बाधा है क्या? धन संग्रह बाधक मैं कहता ही नहीं। धन को जो आपने ऊपर मान रखा है महान बाधा है, महान मामूली बाधा नहीं है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, एक तो भोगों की आसक्ति और एक धन की आसक्ति, हाय धन हाय धन, ये लाए मत लगाओ धन संग्रह को, न्याय सो कमाओ लक्ष्मति को बुद्धि को। अरे भाई धन संग्रह करने हमारे को भिक्षा मिलेगी, हर्ज क्या होता हमारे, हमारा तो फायदा ही है, मैं मना क्यों करूंगा? मैं रोटी कहाँ खाऊंगा बताओ? आप धन संग्रह नहीं करो तो धर्म संघ गृहस्थ नहीं करे तो कौन करेगा? क्या ब्रह्मचारी करेगा, वानप्रस्थ करेगा, क्या संन्यास करेगा? कभी उम्र में मैंने नहीं कहा धर्म से मत करो। धन की जो आसक्ति है, धन की जो गुलामी है, धन के कमाने में धन के वशीभूत होकर जो पाप करते हो, अन्याय करते हो, विश्वासघात करते हो, व्यापार में बड़ा भाई पाप करते हो, वो मत करो। मैं धन संघ नहीं बात नहीं हुई, पाप मत करो। धन संग्रह गृहस्थ नहीं करे तो कौन करेगा बताओ? क्या सन्यासी करेंगे? सन्यासी करते हैं धन संग्रह, पर सात्विक विधि नहीं है, वानप्रस्थों के नहीं है, ब्रह्मचारियों के नहीं है। धन तो सबके माँ बाप है, हम कृष्णों से जन्मते हैं, कृष्णों से पढ़ते हैं, अब भी कृष्णों से पढ़ते हैं। अभी हमारे पास धन है क्या? आपके धन से तो हम पढ़ते हैं, हम मना क्यों करेंगे? हमारी रोटी मना करें हम? हाँ, मना करने से मान जाएंगे? जब मैं मना करता ही नहीं, मैं आप कृपानाथ कृपा करो, सुनो ठीक तरह से मेरी बात को, समझो और समझ करके मेरी बात को काटो, खंडन करो, नाराज नहीं होगा। ये नाराज हो भी जाऊं तो आपको पाप नहीं लगेगा, नाराज हो जाऊं किसी बात खंडन करे मिल गांव में मार दूंगा मारे तो नाराज भी हो जाए कोई, तो नाराज हो जाऊं तो आपको पाप नहीं लगेगा। लड़ाई करो मेरे साथ, पाप नहीं लगेगा। धन समझ नहीं करता, धन की गुलामी क्यों करते हो? धन उतना ही मिलेगा है जितना मिलने वाला है, चोरी करने वालों को धन उतना ही मिलेगा धन मिलना है जितना, और न्यायपूर्वक कमाने वाले वैसे ही मिलेगा, अन्याय न करने वालों को मिलेगा, धन आना आएगा, नहीं आना नहीं आएगा। धन अपने कमाने का हाथ की है क्या? तो लखपति से कम कौन रहेगा बताओ? धन की खदान छुट्टी है आपको, लखपति बन जाओगे बताओ? जैसे मेरी बात नहीं सुनी तो धनवान बन गए सब, ये बात काफी नहीं है। धन की गुलामी, धनपति बनो, धनदास मत बनो, लखपति बनो, लखदास मत बनो, करोड़पति बनो, करोड़दास मत बनो। करोड़दास में करोड़पति में क्या फर्क है? रुपये चला जाए तो हार्ट फेल हो जाए, मर गया, ये धनदास है। ऐसे करोड़ रुपये आ जाते ही मौज, जाओ तो मौज, ऐसे धन के मालिक बनो। ढोल बजावे हमें तो मौज मौज का आनंद बजावे, आनंद बनावे आनंद। धनपति बनूंगा, लख बनोगे, करोड़पति बनो, धन आ जाए आज चल जाएगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है धनपति, ये धन आ जाए राजी हो जाए चला जाए तो रोवे, ये धनदास। धन के गुलाम मत बनो, ये कहा है, धन संग्रह मत को नहीं कहा। कभी नहीं कहा मेरे पास धन संग्रह का आते आदमी, धनी आदमी मेरे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं उन आदमियों में मेरे को कहा कि ये अरबपति है, मेरे सत्संग आते हैं, मेरी बात आदर से सुनते हैं। अरबपति कहते हैं लोग, करोड़पति कहते हैं, लखपति कहते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये बड़े प्रेम से सुनते हैं। इस वास्ते ये जो आसक्ति है ना, गुलामी है, ये भोगों की धन की गुलामी है, इसे ऊंचे उठो। कहता हूं धन संग्रह मत नहीं करता, धन के वशीभूत जो पाप करते हो पाप मत करो, न्यायपूर्व काम करो, धन मिलेगा, मिलने वाला मिलेगा ही। अरे पाप कितना ही कर दो, पाप करत निशिवास रजाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही, रामायण माया है। रात्रि दिन पाप करते, रात्रि दिन अब जो जीव जीव गन घाती रोज नहीं पाप करते हैं, नहीं कटी पड़ते, लज्जा नहीं मान लगे, कपड़ा नहीं है और पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, रात दिन पाप करते हैं। वो पाप मत करो, अन्याय मत करो, विश्वासघात मत करो, धोखा मत दो, किसी के साथ अन्याय मत करो, ये कहता हूं। धन के जाते अगर कह दिया हो तो आज माफी मांगता हूँ और ये छुट्टी देता हूँ, आज तक करो बिल्कुल छुट्टी देता हूँ। संग्रह में हमारा लाभ होगा, नहीं संग्रह मेरे क्या फायदा? मेरे को घर संग्रह में फायदा है, रोटी आपके घरों से मिलती है मेरे को, मेरी कोई दुकान नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई और उपाय है नहीं, मैं करूँगा। धन में आसक्ति अधिक होने से धन की बात सच से आ नहीं सकते, धन की अत्यंत आसक्ति धन की कोई निंदा करते है गए, मेरे कहते थे गुरु की निंदा करते हो, गुरु की निंदा कोई कर ही नहीं सकता, करता है तो खुद ही निंदा होती है, मैं करता ही नहीं, मैं तो पाखंड करते ये ठीक नहीं है, लोगों को ठगाई करते ये ठीक नहीं है, गुरु ने मैं मेरे पे तो कोई गुरु होगा करता हूं, मेरे ये चेला बनाने की शौक नहीं है, ये तो है, कहीं कहता मेरे को कहीं कहते मेरे चित्र भेज दो, कहीं वह तुम्हारे गुरु बन जाओ, कहीं मेरे मंत्र दे दो, भाई मैं योग्यता नहीं समझता अपनी, गुरु वही बन सकता है जो उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, ये तो मैं कहता हूं, मेरी भाई शौक नहीं, इतना मैं सामर्थ्य नहीं समझता कि मेरे चेला को उद्धार कर दूंगा, इस बात कहता हूं, कई कहते हैं कि तुम चेला बनो तो बात बताऊं, मेरे चेला मत बनो और बात मेरे को पूछो सब बताऊंगा, कपट रखूंगा नहीं, छिपा कर रखूंगा नहीं, जो चाहो आप बात पूछ लो, अब मेरे को आवे नहीं तो क्षमा कर देना, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उनका बुरा अनुमान ही अधिक कहां से लाए, इस बात धन संग्रह निषेध नहीं करता, पापों को निषेध करता हूं, धन तो रह जाएगा यहीं और पाप पहुंचेंगे नरकों में, धन संग्रह करोगे पाप करके, पाप तो जमा होगा भीतर, धन होगा बैंकों में, जोरियों में, पाकिटों में, या रोज कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे पाप सबका सब साथ, कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो बात है, धन के लिए पाप करते हो, पाप का संग्रह होता है भीतर, मरो तो साथ चलेगा, धन की कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, साथ नहीं चलेगी, उसके लिए पाप करके क्यों पापी बनते हो, ये कहता हूं, इनमें शंका करो आप, इसमें जितनी चाहे शंका करो, हम तो बोल अंधाता आप पापों से बचे, नरकों से बचे, मैं खुशी मनाऊंगा, कोई भी प्राणी भगवान की तरफ लग जाए उसको मैं बड़े भाग्य से मिलता हूं, बड़ी प्रसन्नता होती है, कोई भगवान की तरफ लग जाए, धन की गुलामी न रखे, धन के परवश न हो, धन कमाओ, न्याय युक्त कमाओ, अन्याय मत करो, कि अन्याय के बिना धन पैदा होता ही नहीं, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, चारों तरह के आदमी मिलेंगे, झूठ कपट करते हैं धनवान है, और झूठ कपट करते हैं निर्धन है, झूठ कपट नहीं करते धनवान है, झूठ कपट नहीं करते निर्धन है, चारों आदमी मिलेगा आपको, झूठ कपट करते हैं और धनवान है, झूठ कपट करते हैं निर्धन है, झूठ कपट नहीं करते हैं धनवान है, झूठ कपट करते हैं धनवान है, नहीं करते धनवान है, चारों आदमी मिलेगा, झूठ कपट करने से धन हो जाए ये नियम नहीं है, रामायण में आया है ना, पाप करो दृष्टिवास रात दिन पाप करते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं पूरा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं पूरा, पाप से धन हो जाए यही बात नहीं है, धन होना हो जाएगा, मेरी बातें देखी हुई है, पुस्तकों पढ़ी हुई है, और व्यवहार में देखी हुई है, मैंने कहता हूं शेर दिन कहा था ऐसा कि भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ धन मत देना हमारे को, मैंने नहीं कहा ऐसा, शेर जी ने कहा था बढ़ नीचे जब सत्संग पूरा हुआ अब जा रहे हैं विदायगी दो, तो ये विदायगी है कि भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ हमारे को ज्यादा धन मत देना, मैं तो ऐसा भी नहीं कहता, धन ज्यादा संग्रह करने से लाभ नहीं है, अब तो मैं पूरी कह दूंगा, पर धन संग्रह मत करेगा था, पाप मत करो, अन्याय मत करो, धन को इस महत्व देते हो, बड़ी आश्चर्य की बात है, धन को आपने कमाया है, आपको धन ने जन्म नहीं दिया है, मनुष्य ने धन को कमाया है, धन ने मनुष्य नहीं बनाया है, फिर आप धन का इतना महत्व क्यों करते हो? मनुष्य बनाई छोड़ दिया, पाप अन्याय सब करते हो, धन को देखकर ये बड़ा मानते हो, धन से आप बड़े नहीं होंगे। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उन्हें पास पैसे थे क्या? का किसी धनी आदमी से जस कम है क्या? किसी धनी करोड़पति अरबपति से भी उनकी महिमा कम है क्या? असली धन कमो, भगवान में लगूंगा, बड़ी भारी महिमा होगी, बड़ी शांति होगी, और धन आवेगा आप साथ, रिद्धि और सिद्धि जाके धारधर खड़ी आवे। शेठ जी जयदयाल जी धर्म करते थे, कुछ 2400 थे, 2400 रुपया को मंडल आया तो संतों की सेवा में लगा दू, तो पीछे भेजा कि संतों की सेवा की जरूरत नहीं है, तो कमी आई क्या? भूकंप हुआ और अतिवृष्टि अनावृष्टि कई हुए, जिसमें लाखों करोड़ रुपयों काम का 10,000 रुपया शुरू हुआ, तो लाखों करोड़ों रुपया आता है, अब सारा भी काम हुआ। धन बिना काम कैसे होगा? धन का काम धन से होगा। तुम धन के लिए अपने मनुष्य जन्म को जीव को अधोगति में कौन जाओ? आपने धन पैदा किया है, आपने पैदा किया है धन, धन आपका माँ बाप है, कि धन के आप माँ बाप हो, आप माँ बाप हो धन के, आप धन आपका माँ बाप नहीं है, उसकी गुलामी क्यों करते हो? ये भाई कोई शून्य नहीं है। कोई बच्ची कहती है मैं पढ़ने वाली छात्रा हूं, किस कसौटी से कसू कि मैं भगवान तक चल रही हूं? भगवान की कसौटी नहीं होती। जैसे कोई कसौटी कसे हमारे माँ है, बोलो किस कसौटी से पूछो, हम कसौटी करेंगे? माँ है मेरी, मैं निश्चित होऊंगा। ऐसे भगवान का अपना मन निश्चिंत हो जाओ, कसौटी का कैसे चिंता रहती? तो माँ नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा भगवान नहीं है, भगवान का भरोसा नहीं है। भगवान का भरोसा निश्चित रहता है, निर्भय रहता है, निस्संग रहता है, निशोक रहता है, कसौटी नहीं भाई। अग्रसर हूं या नहीं, भूल करने में सावधानी हो, इस आयु में विद्यार्थी जीवन में मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी अपनी पढ़ाई करो, तत्परता से आचरण खराब मत करो, सर चरित्र भ्रष्ट मत करो, बड़ी सावधानी रहो और तत्परता से पढ़ो। और ये आज की पढ़ाई की बात नहीं है, गीता है, रामायण है, पारमार्थिक पुस्तक पढ़ो, उस पढ़ाई में बात आती नहीं। आज तो पढ़ाई कहते हैं बिल्कुल निकम्मी, वो पढ़ाई परीक्षा के लिए पढ़ाई पढ़ लो, आचरण करो, रामायण है, गीता है, अनुसार मेरी लिखी हुई पुस्तक है, जयदल जी की लिखी हुई पुस्तक है, श्री भावनवा प्रसाद जी पोदार की लिखी हुई पुस्तक है, ये पुस्तक पढ़ो। उस मन ने ये कहना है मेरा का, ये पुस्तक पढ़ो, खूब सावधान ना होगा, चरित्र भ्रष्ट ना हो जाऊ, आचरण भ्रष्ट ना हो जाऊ, ये सावधान रखो। प्राय होने में अप्रसन्नता की भूल हो ही जाती है, इस भूल को कैसे, जो भूल आपसे न मिटे, हे नाथ हे रे मेरे प्रभु, जैसे चोर डाकू चूरते हो तो ये पूछो बचाओ बचाओ, ऐसे हे प्रभु हे परमात्मन बचाओ, जिसे मिटेगा। दो बात याद कर दो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, सब जीवन सुधर जाएगा। करने में सावधान रहो, करने में गलत काम मत करो बिल्कुल, क्या पढ़ो, गलत काम बिल्कुल मत करो, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न, जो आज आज शुरू कर दो प्रसन्न रहो, सार बात है ये एक में, करने में सावधान होने में प्रसन्न, उदो हो जाए आधा कर जाए उस दुखी मत हो, न सुखी हो, न प्रशेष प्रेम प्राप्त, न द्विजय प्राप्त, प्रेम प्रिय को प्राप्त कर हर्षित मत हो, अप्रिय प्राप्त दुखी मत हो, प्रसन्न रहो हरदम। प्रसन्न रहना तपस्या है मानसिंह, मन प्रसाद सो में तो मौन मात विनिग्रह, हरदम चित्त में प्रसन्न रहना, ये तपस्या है मन की, ये रखो, घबराओ मत, आता है। त्याज न धैर्य विदुहे भी दैवे दैव धैर्यात कदाचित सिद्ध अपने आत्मा, हरदम धीरज रखो, प्रसन्न रहो। ये सुख और दुख दोनों निकल जाते हैं, अनुकूलता भी निकल जाती है, प्रतिकूलता भी। दिन रात की तरह है, दिन भी निकल जाता है, रात भी निकल जाती है। रात में क्या घबरा हुए, दिन में क्या राजी हो, सब निकल जाता है। इसमें हरदम प्रसन्न रहो, अरे पढ़ाई करो, जो अपने जिम्मेवारी का काम है तत्परता से करो। ये कहते हैं भूल हो जाती है, भूल होने पर दुख होना चाहिए, और दुख होना तभी सार्थक होगा अगर वो भूल फिर नहीं होगी। एक बार जो भूल हो गई, ये भूल फिर नहीं करूंगा मैं, जो कोई गलती है उसको दोहराऊंगा नहीं, जो भूल करी भूल को दोहराऊंगा नहीं, जिसको भूल समझ में करूंगा नहीं, फिर भी एक दो बार हो जाए तो एक उपवास करूंगा एक टाइम का, और फिर के बुराई नहीं करूंगा, और बुराई एक वास एक टाइम उपवास छूट जाएगी और दृढ़ता आ जाएगी। करके देख लो, करने में सावधान होने से प्रसन्नता है, पर ठीक है, तो सावधानी ही साधना है, असली असली सावधानी ही साधना है, हरदम साधना। दिल में जागृत रहिए, बनता हेत प्रीत अर्जन से करिए पर हेरिए दुख द्वंद, दिल में जागृत रहिए। गीता पढ़ो आप, नहीं एक साधन समझिए, गीता दे दो बच्ची को, बच्ची पैसा कहां से लाएगी, साधक संजीवनी गीता, और जो विद्यार्थियों के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें छोटी छोटी में दे दो, तो फिर गीता बच्ची गीता पढ़ो, मार्गदर्शन होगा बहुत बढ़िया। रोजाना एक दो पन्ना रोजाना पढ़ देना, समझ समझ करके धीरे धीरे धीरे धीरे समझना है, तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। और साधक संजीवनी है, वह साधक शुद्ध है क्या, साधक शुद्ध भी है, तो बस ठीक है। ये दो पुस्तक पढ़ो, मार्ग बिल्कुल दिखेगा। मेरे को पढ़ने वालों ने कहा है, इस वास्ते कहता हूं, तो जरूर मार्गदर्शन होता है। साधक संजीवनी पढ़ो, साधक शुद्ध, अभी मैं यार कई बार बताया कि साधक शुद्ध जैसी पुस्तक है ही नहीं, बड़े बड़े सज्जनों ने कहा है, तो वो घर में है, बच्ची है आपकी, हम बच्ची पढ़ा हुआ है, घर बेटा पढ़ो, ये रोजाना पढ़ो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी घर की है, शुद्ध घर की है, उसे मार्गदर्शन मिला रहा भाई, पर जरूर पढ़ो। और बोलो भाई, क्या कहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या, अपने हिंदू धर्म पालन करो, रक्षा तभी होगी स्वयं हिंदू धर्म पालन करो, जो आप दूसरों में प्रचार चाहते हो अपना प्रचार रखो। हिंदू वास्तव में है भेष वजन तो जैने कहिए पीड़ पर आई जाने, दूसरा का दुख दूर कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ये भाव रखो, भाव सबको सुखी कोई कर नहीं सकता, भगवान ही कर सकते हैं, भाव के सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्तु भावे, इस बात को याद रखो, सब सुख हो जाए, सबका दुख बढ़ जाए, भाव रखो। ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई हो किसी को दुख ना हो, ये करो, आप तो सुखी हो ही जाओगे, दुनिया तो सुखी होनी आप की बात नहीं है, आप सुखी हो जाओगे, सब सदाचारी हो जाए, सदगुणी हो जाए। इसके लिए उपाय मैंने तो सत्संग सोचा है भाई, आप बताओ भाई, मेरे देखो, मेरे तो सत्संग की बात जस्ती है, कोई पूछे कैसे हुआ, मेरा सुधार सत्संग से हुआ है, और भी मैं सुनता हूं दूसरों से, सत्संग से लाभ होता है, तो सत्संग करो, होता ही है लाभ, सत्संग में बने रहो, लाभ होगा। आप बोलो भाई, सत्संग से लाभ होता है कि नहीं, बताओ, ये करो। तो बच्ची को सत्संग अभी छुट्टियों के दिन में आप ऋषिकेश ले आओ, अकेली बच्ची नहीं जाए, अकेली जाने के लिए मैं कभी भी अनुमति नहीं है, आप आओ, माँ बाप साथ में आओ, सत्संग लाओ, आप भी सत्संग करो, बच्ची भी सत्संग करे, सुने और ये पुस्तक पढ़े, दो उपाय है। अब बच्चे बताओ साथ कितने बालक है आपके? बहुत भारी भारी हत्या हो रही है, इसका परिणाम बड़ा खराब, परिवार नियोजन का काम बड़ा खराब है, पर तुम मानते नहीं क्या करें। आज एक भाई कह रहा था स्त्रियों को गर्भपात करते हैं तो पुरुष लोग पैर बांध कर दूर टकाते यूं कर देते ही हो, कोई लज्जा है तो कोई विचार है नहीं, पुरुष ही करते गर्भपात करते हैं और नौकरी वो बांध पैर ही टका देते हैं गर्भपात करते हैं। आज का एक आदमी तो गर्भपात करना प्रयोजन करना बड़ी घातक चीज है, बड़ी घातक चीज है। आपको एक बात बताऊं, विरोधी तो बढ़ रहे हैं और आप घट रहे हो, आपके कहीं मुसलमान बढ़ जाए कहीं ईसाई बढ़ जाएंगे और जन्म देने के नहीं तो आपकी दशा क्या होगी? स्वराज्य होने के बाद में हिंदुओं की कितनी वृद्धि हुई, मुसलमानों की कितनी वृद्धि हुई, और वे मंदिर तोड़ेंगे, बहन बेटे को ले जाएंगे, पुस्तक जलाएंगे, गायों मारेंगे, उनका राज आबाद है, वोटों का राज है, वोट जिनकी संख्या ज्यादा होगी, 5-7-10 वर्षों के बाद में उनकी वृद्धि हो जाएगी, आप घट जाओगे, फिर दशा क्या होगी? कांग्रेस जैसे अल्पसंख्यकों की सहायता करते हैं, ऐसे आपको है उम्मीद की सहायता करेंगे अल्पसंख्यकों की? नाश करेंगे, आप नाश कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो, परिवार नियोजन कर रहे हो, इसका उत्तर असली दो, मेरे को दो बातों को उत्तर मैं चाहता हूं। एक जो कसाई खाने इतने खुल रहे हैं, पशु जन्मते तो नहीं इतने और पशु मार रहे हैं, पशु सब मर जाएंगे तो कारखाने में क्या काटोगे, लाखों आदमियों को क्या जीविका दोगे? ये दो प्रश्न राजाओं से प्रश्न जो बड़े बड़े हैं उनसे पूछो, इनका उत्तर दो मेरे को। हिंदू संख्या घट जाने पर हिंदुओं की दशा क्या होगी? आप बताओ, आपने बेटा बुद्धिमान बताओ। अभी आपने जो कहा, अभी आप जो कह रहे हैं तो कि आत्मा तो सब में एक है ज्योति, तो उसमें अब ये हिंदू और मुसलमान और ये जो हम भाव क्यों ऐसे बनावे, क्यों कहते हैं? हाँ। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। हिंदू धर्म में परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम बताई है, न ईसाई धर्म में है, न मुसलमानों के धर्म में है, न यहूदियों के धर्म में है, न पारसियों के धर्म में है। मैं टोली बढ़ाने वाला नहीं हूँ, टोली बढ़ाने की मैं नहीं कहता हूँ। जीव का कल्याण हो, मेरा काम क्या है आप समझो, कि जीव का कल्याण हो, पाप न हो, लोक और परलोक सुधरे, तो लोक परलोक सुधारने की बातें जितनी सुगम हिंदू धर्म में है इतनी किसी धर्म में तो बताओ। मैं वैसा करूँ शुरू कर दूँ, मैं मेरे को ये मालूम हो जाएगी तो मैं वैसा करना शुरू कर दूंगा, कि वहां परिवार नियोजन करो, मेरी क्या बाधा है? मेरे को ना परिवार नियोजन करना है ना निरोध करना है ही नहीं। आप बताओ क्यों कहता हूं कि मेरा काम क्या समझते हो आप? इतने आप बैठे हो, कोई समझो कि मेरा काम क्या है? धन कमाने का है, ठगाई करने का है, भोग भोगने का है, संग्रह करने का है, क्या है? आप हृदय से बता दो, आप कह दो ठगाई करते हो आप, कोई हर्ज मैं नाराज नहीं होगा, कह दो तुम ठगाई करते हो, ठगते हो लोगों को, आप जस्टिस तो कह दो। मेरा उद्देश्य क्या है? जो वर्षों से देखते 40-45 वर्ष ये देखते हैं, आप कई वर्षों से देखते हो, मेरा उद्देश्य क्या है? आपने ज्यादा सत्संग बोलो, आज वाले बोलो, अभी अभी भी बोलो। जीव का कल्याण हो, जीव का कल्याण जितना हिंदू समाज में जल्दी होगा इतनी किसी समाज में सरकार नहीं है। तो हिंदू समाज वैज्ञानिक है, एक लाठी आंकड़ा नहीं है, इसमें चार वर्ण है, चार आश्रम है, जिसकी जितनी रुचि हो वैसा वैसा, जैसा देवता चो वैसा देवता, जैसी उपासना उपासना तो कल्याण हो जाए, व्याकरण से कल्याण हो जाए, साहित्य से कल्याण हो जाए, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, राजा की सेवा से कल्याण हो जाए, मालिक की सेवा से कल्याण हो जाए। ऐसा तरीका है मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा ऐसा कहाँ है, किस धर्म में ऐसा, बताओ आप बताओ। मैं टोली बढ़ाने वाले नहीं हूं, हिंदू भी थोड़ी बड़े मुसलमान घट जाए। धर्म जो है शरीर को लेकर है, धर्म की धर्म जो है वो शरीर को लेकर है। मुस्लिम घर में पैदा हुआ शरीर तो मुस्लिम कहलाया। मैं कहूँ धर्म मैं मुसलमानों के ब्याह में गया हूँ, सुजानगढ़ में मुसलमानों के ब्याह में गया हूँ मैं, मेरे बैर नहीं है मैं आपके मान लीजिए नहीं तो मानोगे यार, मुसलमान मुसलमानियां मेरे सत्संग में आते हैं क्योंकि ब्याह में मेरे को ले गए। हिंदू भाई कह रहे थे कि तुम मत जाओ भाई, क्यों ये कहते हैं चलो चलो आप कोई गए हो हिंदुओं के मुसलमानों के एकता मानने वाले के जन्म एक सही हुए कितने गए ब्याह में बताओ, तो वैसे मुसलमान के ब्याह में कोई गया बताओ भाई, जो एकता के हिंदू भाई देते हैं तेरह आदमियों ने मांस और मदिरा छोड़ा है। आप कितने गए बताओ भाई, मुसलमानों के ब्याह में कोई गए तो बताओ, आप गए हैं क्या? बहुत ही कितने दिन हो गए, कई बार गए, बहुत बढ़िया मतलब आप हमारे से हो पूछ नहीं हो आनंद, मैं तो एक बार गया हूँ और बुलाया नहीं मेरे को, बुलाया तो मेरे जाने की शर्म नहीं है, अब बुला भी नहीं जल्दी कहाँ जाओ भाई, आपको बुलाते हैं आप जाते बहुत अच्छा। ये परिवार नियोजन की इस बात से ऐसी गंध आती है, आप जो कहते हैं ना ये हाँ। कभी वो संख्या बढ़ रही है तुम घट रहे हो, वो क्या दशक करेंगे तुम्हारे, ये क्या करेंगे, ये बात से ये गंध आती है कभी, ये बिल्कुल नहीं है मेरी बात, ये बैर है ही नहीं, मेरी सत्संग सुनते है मुसलमान, ईरान के मुसलमान की सुनी है मेरी बात है, अपने मुसलमान ही सुनते हैं। आत्मा का जब कोई धर्म नहीं है, सात्विक बात है ना, तत्व के दृष्टि से, तत्व के दृष्टि, तत्व दृष्टि की मैंने अध्ययन किया, तत्व दृष्टि का अध्ययन मेरे किया हुआ है, मैं वो भी जानता हूँ विभाग भी जानता हूँ, जैसा जानता हूँ वैसा कहता हूँ, भूल तो माफ कर दो, तत्व की दृष्टि व्यवहार में नहीं चलेगी, बतो तो व्यवहार नहीं चलेगा, व्यवहार में व्यवहार चलेगा, तत्व तत्व चलेगा, तत्व की बात है व्यवहार विरुद्ध नहीं होगा, किसी के बैर नहीं होगा, मैं जो ये बात कह देता हूँ उनका राज्य है तो क्या किया और हिंदुओं का राज्य तो क्या किया, आप इतिहास देख लो, इतिहास देख लो, मैं उनका नाश नहीं कहता हूँ नाश हो जाए, मैं भी अपने धर्म का पालन करो, मेरा बिल्कुल हिंदू धर्म का प्रचार करने का है तो भी मुसलमानों से मेरे अंदर मैं बैर नहीं रखता हूँ, रखता हूँ तो आप कृपा करो आशीर्वाद दो मेरा बैर मिट गया, मेरे भेदभाव से मुसलमानों से ईसाइयों से किसी बैर हो ऐसी कृपा करो मेरा मिट गया है, मैं चाहता नहीं हूँ। कल्याण में विज्ञप्ति निकली थी आपकी, आपने दिया था, हाँ मैं मुसलमानों को प्रार्थना करी, निज स्वरूप मेरे निज स्वरूप मुसलमान भाई लिखा मैंने, आप बताओ आप बता दो, आप एक मानते हो मुसलमान के हिंदुओं का मंदिर तोड़ने से क्या लाभ है, न तोड़ने से क्या हानि है बताओ, बताओ हिंदुओं के पुस्तक जलाने से उसको क्या लाभ होता है, न जलाने से क्या हानि है बताओ, बताओ आपकी बहन बेटी को ले जाए उसे क्या लाभ होता है, नहीं ले जाए क्या हानि होती है, स्वभाव है वो, मैं स्वभाव के कारण कहता हूँ, फिर दशा तुम्हारी क्या होगी, तुम संख्या घटा रहे हो तो ये कहता हूँ बैर नहीं है, स्वभाव है उनकी दशा, अभी मंदिर तोड़ देते हैं मंदिर से क्या हानि है आप बताओ, उनके मंदिर से क्या हानि होती है, शुरू शुरू में मैं समझा नहीं बस शुरू में कह रहे हैं ऐसा काम करने वाले हाँ। मतलब भले आदमी सज्जन मैं बात तो सुन लू कम से कम हाँ। मतलब जो आदर करने वाले हैं धर्म का आदर करने वाले हैं हाँ। अपने धर्म का आदर करने वाला जो होगा हाँ। वो दूसरे का धर्म का भी आदर करेगा, सच्ची बात है, तो इसी दृष्टि से जो अब जो तोड़ रहे हैं मंदिर तोड़ते हैं तो वे अज्ञानी हैं, वे धर्म का आदर खुद का ही नहीं करते हैं तो दूसरे का क्या करेंगे। ठीक है, तो इस बात पे वो उनमें ज्यादा है कि हमारे में ज्यादा है। मैं तो कहूँ कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें अच्छे आदमी न हो और कोई समाज ऐसा नहीं जिसमें बुरे आदमी न हो। मेरी धारणा है ये, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई हो, कोई ऐसा समुदाय नहीं है कि जिसमें बुरे आदमी न हो और कोई समाज ऐसा नहीं जो भले आदमी न हो। ये मेरी धारणा है, भले बहुत ज्यादा होते, भले आदमी ज्यादा किस्म है, बुरे आदमी बहुत ज्यादा किस्म है। बुराई ज्यादा कौन कौन करती है, कौन बुराई ज्यादा करती है, कौन भलाई ज्यादा करती है, ये है मेरा प्रश्न है। मैं निर्दोष नहीं मानता हूँ, वोट देने की बात मेरे पास आई, मैं वो किसी पार्टी को बढ़िया नहीं समझता हूँ। जितनी पार्टियां हैं राज्य में है, किसी को बढ़िया नहीं समझता हूँ। मेरे पक्ष किसी का ही नहीं है। जो गायों की रक्षा करे, हिंदू धर्म की रक्षा करे, उनको वोट दो, ऐसा कहा है। किसी पार्टी को दो, मैं कहता ही नहीं उनको दो, उनको मत दो। इसमें काम मैंने बहुत वर्षों तक किया है, आजकल तो नहीं करता हूँ, आज पूछता है तो कह देता हूँ। खूब बात किया, जो धर्म का पालन करते हो, धर्म का प्रचार करते हो, धर्मा तो उनको वोट दो। राज्य ने कहा धर्म रही तो वो याद में खड़ा होगा, जो धर्म मानना का खड़ा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। मुसलमानों ने बचाया उसको, इसकी रक्षा मुसलमानों ने की। राज से कह दिया कि धर्म पालन करने वाला इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, विकृति निकाल दी। आप लोगों छिपी है क्या? मेरे तो मानना का ही विधेयक लाने वाले थे, ये बात चर्चा हुई थी लोकसभा में। ऐसा कह दिया जो इलेक्शन वही खड़ा होगा, जो धर्म को नहीं मानेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा, वही खड़ा होगा। तुम्हारे खड़ा नहीं होगा, अपने धर्म के मतलब खड़ा नहीं होगा। तो हिंदू कोई नहीं बोले, मुसलमान बोले, और उसी का प्रस्ताव गिरा। तो मुसलमान अच्छे है कि नहीं, मुसलमान ने सहायता करी कि नहीं, राज की सहायता करी होगा, मुसलमान ने करी, उसे प्रस्ताव हो गया पास गया, हाँ ऐसा ही आदमी होना चाहिए, उसको दिया जाए। राधेश्याम सीताराम नाम वाले को नहीं दिया जाए, धर्म को मानने वाले को नहीं दिया जाए, और ज्यादा संतान को नहीं दिया जाए, यार मुसलमान प्रसाद आगे दे दिया जाए। ये पक्षपात ही नहीं है, तो हमारे तो मुसलमान सहायक है। आपको पता है नहीं, पता पता नहीं है, चली थी ऐसी बात सामने आई है। मुसलमान मनाई गई तो बद हो गया, तो मुसलमान की बात अंग्रेज काटते थे, उनका आदर है क्योंकि वोट मिलता है। मूल में भाई ये लोभ, क्रोध, काम, मोह, ये नाश करने वाले हैं। इस वजह से इनका त्याग करो, ये कहता हूँ मुसलमानों भाइयों को, यही कहता हूँ। मुसलमान को नाम लेकर लिखा है मैंने, हिंदुओं के नाम से लिखता हूँ। बोलो, नहीं तो उस संसद में तो हो गया था ये विचार, उसको बोला नहीं माना, तो हमारी रक्षा ही हुई कि नहीं? बोलो क्या कहते हैं? बात कहते हैं कि अब धर्म के लिए अपने बलिदान ही दे दी, ऐसे ऐसे हुए हैं। हाँ बहुत हुए, मुसलमानों में भी हुए हैं, हिंदुओं में हुए हैं। अभी पीछे मारकाट चली थी, मारकाट बिल्कुल हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदुओं को। उस समय में हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, वो मैं जानता हूँ, और मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, मुसलमानों ने खुद ने वह समय में हिंदुओं को बचाया है। हाँ, ये क्षण है, क्षण क्षण क्या नाम कहते, झूठ। ये खरीद करने गया था अपने महेश्वरी भाई, वो खरीद करने गया तो मुसलमानों ने मर दी बहुतों को, रुष मारने लगे। वो थाने में पहुंचा, थाने वाले ने कहा कि हमारे हाथ की बात नहीं है, हम हिंदू हैं, अगर तुम्हारे तरफ से मेरे को मार देंगे, हमारे को तुम बस जाओ, हम तो बताएंगे नहीं, तुम्हें बताएंगे नहीं, इतना काम कर देंगे, छिप जाओ कहीं। हिंदू को, हिंदुओं ने कहा तो टट्टी में चला गया, टट्टी में चला गया तो वहां सब देखा जाएगा, टट्टी खोली तो टट्टी क्यों मार के लड़ रहेगा खड़ा। तो मेरे पास आगे कहा इस तरह से मेरे को बचाया। मुसलमान ने अपने कलकत्ता में जो कन्हैयालाल झीवरा सवार है ना, उसके घर में एक मुसलमान आया कि मैं डरता हूँ मुसलमान, हिंदू हिंदू सब जगह मेरे काट देंगे कि तू मेरे गांव मालगुदे में चला जा। मालगुदे चला गया, फिर रात एक दो बजे अब चल जाओ चल जाओ। तो हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, ऐसी कई कथाएं आई है। तो मैं कैसे मान लूंगा बुरा ही बुरा होता है। मैं तो कहूं परिणाम क्या हुआ इसे सोचो आप। एक परिवार नियोजन देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पुस्तक पढ़ो मेरी, पढ़ी आपने देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पढ़ी है क्या? देव भेद को पुस्तक दे दो है तो है क्या, है क्या दे दो, मौका है ध्यान से पढ़ रहा है आपने। और खराब हो तो मेरे को क्या देना, बुलाना देना मेरे को, तुमने खराब किया पक्षपात किया। और उसमें विशेष लिया है दुश्मन की लिखी हुई पुष्प से बर्थ दे क्या दूंगा उसका बंद बर्थ कंट्रोल पुस्तक का लिखी हुई मुसलमान की लिखी हुई उसमें से बंद दिया उसमें तो भाई बताओ मुसलमान की लिखी हुई पुस्तक से सहायता ली है मैंने लिया पढ़ के देखो बात बोले बोले मैंने आपके बारे में नहीं कुछ ऐसा सोचा है। अभी अक्सर प्राय लोग आपके लिए बहुत आदर है मेरे मन में और बात यह है कि अक्सर जो लोगों में और ऐसी चर्चा उठती है ना कि हिंदू मुस्लिम ऐसे तो इस बात को लेकर हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि आत्मा एक ही ब्रह्मांड में भी आत्मा एक ही आत्म तत्व है सब में व्यापक। तो फिर हम इस तरह से दूसरे धर्म की बात कभी निंदा करते ही नहीं। मैं जन धर्म संग्रह की बात नहीं कर रहे मतलब लोग इस तरह से आप लोग तो कहते थे एक सामान्य बात लोग उसको पकड़ लेते हैं द्वेष के रूप में। हाँ द्वेष के पकड़ बोले पूछो द्वेष कभी नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए, किसी का अनिष्ट कभी नहीं करना चाहिए। ये वर्षों से 40-45 वर्षों से सुनते हैं, पूछो कभी कहा वो द्वेष करो बैर करो मुसलों को मार दो लड़ाई करो अनिष्ट करो, कहता ही नहीं। अब आप समझ जाते हैं क्या करूं। अभी मेरे पास आया ना पत्र के धर्म संग्रह नहीं कर कैसे करेगा। अरे धर्म संग्रह निषेध मैंने कहा उम्र में मैं कभी नहीं किया, अब मेरा अर्थ समझ ले मैं क्या करूं। जो 30-40-50 वर्षों से मेरी बात सुनते हैं उनको पूछो आपने कभी कहा होगा, कभी मुसलमानों की निंदा की हो, कभी कहा होगा तुम मुसलमानों को मारो, कभी कहा होगा दंगा हुआ बड़ा बड़ा मेरे को कहा है। एक गोरखपुर पास में गांव है एक, उसमें गया था याद है खुलने गांव है, उसमें मैंने कड़ी बात कही थी, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, मेरी सभा में हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, बस्ती नहीं उठे थे गाँव देवरिया में सभा हुई। उस सभा में अच्छे मुसलमान भी आए थे हिंदू भी आए थे, सभा हुई थी तो उसमें कहा कि ये हिंदुओं ने क्या किया कि उस देश में मुसलमानों को बहुत मारा, गांधी जी ने गोली को आंदोलन दिया, वो तो मुसलमानों ने किया हिंदुओं ने किया। यहाँ राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 7 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से दिल्ली में हुआ। राम